بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله نيغي دول دي سانت سون بوروم سبحانه وتعالى بي نيو ام باخي وات نيامات خيوال داجي وات تاي سي نيغام بو تيد بي غير فاتالي لو جيم سون والو دينه دي جولي سي غنجي يونتي محمد صلى الله عليه وسلم دي نيان سون بوروم يوك سي موم اي خيوال اك اي تيرانغا اك اي صحابام di defal ko kep ko xamanteni rek jaar na ci yoon won jaarun ila yawmiddin gannaaw ba ni ngi ñewat ci kitabu tawhid li cheikh muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah tay ñu jël buntu bu mi wax mu ne babu tafsir at-tawhid wa shahadati an la ilaha illa allah mu ne buntu bi lim ko tuddé moy tafsir at-tawhid manam mu faram faccé lol di tawhid mu wax la bu ne tawhid lan lañ ci jublu wa shahadati an la ilaha illa allah ak sedene ken yelawul jamu ken yelawul ñu jamu ko kudul yalla mune lolu mom lay leral ci buntu bi boko setlo tamit ak feddalila rek ndax te bari na ay buntu yo xamanteni ci bir tere bi yeen jotono jël ci tawfel lay wax ak shahadatu an la ilaha illa allah mais fi daf ko jaglel ben buntu ngir am solo gim am solo mu tambali mune wa qawlullahi ta'ala أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه متجيكو مانام آية بوبا nga xamanteni mi ngi nek ci suratul isra fofu sun borom di ci wax muy wax ak ay nit ño xamanteni dañ don jaamu ñeneen ñan don jaamu nak ndax ay jinne lañu won wala ay malaaka lañu wala ay nit ñu bax lañu won sun borom nak di len tontu ne len ulaiikal ladina yad'un ñoñu ngeen di wo di len lacc seeni soxla ñoñu de ñom yabtaquna dañuy sakku ila rabbihim sa seen borom al wasilata ak jege manam dañuy sakku ay moyen yu len di jegele seen borom ayyuhum aqrab ñuy seet na ku gëna jege yalla manam ñom dañ doon jëkkelante di wut ay moyen yo xamanteni mo len di jegele yalla te ñooñu tamit wayarjuuna rahmatah dañ doon yaakar yermane yalla wayakhafuna adaba di ragal mbugalum borom subhanahu wa ta'ala nga gis ne jaamu gi kon ñaar yoy ñoko wara sekk manam nit ki buy jaamu yalla di sako jégé sun borom day boole ñaar yoy nga xamanteni mom la ñi melon moy yarjuuna rahmatahu da ngay yaakar yermane yalla tek ci wayakhafuna adaba nga ragal mbugalum borom bi moy al khawfu war raja ñu né jambi buy jaamu yalla ñaari laaf yoyu la wara doxé muy ragal yalla ak li nga xamanteni moy yaakar yalla sun borom subhanahu wa ta'ala gannaaw tamit bu boole ci bëgg yalla subhanahu wa ta'ala ñu né parce que nit ki dafa melni rek picc buy naaw ndax picc buy naaw il faut am ñaari laaf yo xamanteni mo koy mëna tax mu naaw naaw bu juk nit ki nak nga xamanteni da fay jaamu yalla si yaakar kesse te ragalul yalla koku dafa melni picc bu am ben laaf koku du meuna naw ki jaamu yalla tamit te yaakaru ko ragalul ko yit koku tamit du meuna dem fen moy melni picc mo amul ay laaf rek kon lolu meunul ñak nit ki da fay boole ragal yalla ak yaakar sun borom subhanahu wa ta'ala sun borom nak fi borom mufassirul ñu ne aya bi daf ko adresser ñi nga xamanteni dañ doon jaamu ay jinne jinne yi nak dañ daan ñew ci ñom di leen won ay mbir ñu fogné ñom am nañ ay ciirsi yalla ba tax ñom ñu leen di jaamu bayyi yalla gannaaw ga nak jinne yi dal di tuup dal di dugg ci l'islam ñele nak ñi doon jaamu jinne yi xamul ne jinne yi tuup nañ ñu continuer rek di jaamu jinne yi di def lan doon def ci ay mbiru bokale sun borom nak ne leen ulaika alladheena yad'un ñoñu ñuy wodé yabtaghuna ñu ngay sakku ila rabbi sa sen borom al wasilata ak lu len moyen yu len di jégelé sun borom ayyuhum aqrabu ñuy xol ku gëna jégé yalla ñu tamit ay bi dafa wacc ci képp ko xamanteni yaangi jaamu nit ku bax comme nasara yi nga xamanteni ñom isa ibn maryam lañ def yalla sun borom ne len kar isa muy ngeen di jaawu mom def ko yalla mom lay kuy selal yalla la mom dafa nek abdan kuy jaamu sun borom subhanahu wa ta'ala kon mom genn na ci li ngeen di def dafa war tamit ci ñi nga xamanteni ño nekkon ci nitu nuh yi alayhi salam xamanteni ñom dañ doon jaamu ay nit la mom la sun borom ci alquran benen nuh ñewé di len wo ni len yeen kat bayyi len ñi nga xamanteni yeen li ngeen di def ndax té dem gi ngeen di dem ci bammelu ñi wala sen xorom yi ngeen yett muy ay statue ngett ko muy ay nit yu bax ngeen dem fa difa la ngeen fay def difa rendi wala len sujootal lolu yalla moko mom ngeen ko warono def mom ngeen ko defal legi nak ña nga xamanteni ñoy kangam yi nga xamne ño jité won fofu ñom ño waxon la tadrunna alihatakum wala tadrunna wuddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uq wa nara ñu nek ben bayyi sen yalla yi muy wudd suwa' yaghuth ya'uq ak nasr ñoñu ñu bax lañ won dañu wétal yalla di selal borom subhanahu wa ta'ala waye nak ban fa joggé nak nit ñi nak daan leen yattal ay istati ci place ñi jamo yalla muju leen def yalla nak lol tamit aya bi da fay sukkandiku ci kep ko xamanteni tamit mi ngi jël nit def ko yaakaram lo xamanteni dang ko wara yaakar ci yalla nga yaakar ko ci nit japp ne gannaaw nit ku bax la rek kon mom amna ay daraja sun borom subhanahu wa ta'ala kon suma ko yaakaré melni yalla yaakar parce que amna ño xamne non lañu gëmé non lañu gissé sun borom nak ne len du nonu borom téré mu continuat inwat benen aya muné wa qawluhu wa idha qala ibrahim li abīhi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un sun borom tamit muni fatali ibrahim fam jaron ak bayam fam jaron ak aw nitam tamit ndaxte muné wa idh qala fatalukul ba nga xamanteni ibrahim waxna li abīhi niyal bayam wa qawmihi ak aw nitam innani man day bara'un ku deñ la mimma ta'budun si lepp lu ngeen di jaamu illa alladhi fatarani bam dess kima sak nak kon lolou dang ci deg baatu la ilaha illallah ndaxte la ilaha moy deñna ci lepp lu ñuy jaamu deñna ci lepp lo xamanteni ñu ngi koy yaakar deñna ci lepp lo xamanteni ñu ngi koy ragal deñna ci lepp lo xamanteni ñu ngi koy bëgg illallah wa alaykum assalam wa rahmatullah illallah bam dess ki nga xamanteni moy allah kon man yalla kessela bëgg kep ku may bëgg yalla moy tax yalla kessela yaakar yalla kessé la ragal tamit motax ibrahim ne len innani man day bara'un ku deñ la mimma ta'budun si lepp lu ngeen di jaamu kon xërem yi ngeen di jaamu man deñ na ci parce que dañ ne ki nga xam dafa bëgg samp tawhid ci xolam il faut mu sétal xolam ba paré dok sé man samp tawhid mi ngi melni baykat bi bay ci tolam rek il faut mu sétal tol bi ba paré ba tol bi sét mu dok sé mëna ji limi ji waye bu féké tol bi am ay ñax mu ñew bëgg sé ji limi ji daal di jaxato ñax yi kon bu xamanteni lam ji bis bu ñoré du xam lu muy nuru ay ñax lay doon ak jaxassok lu kenn xamul motax ñu né xolu doomu adam dafa melni am ñax rek ndax xolu doomu adam tamit dang ko war di suxat manam diko suxat ci ngëm yalla diko fuglu tamit manam diko sétantal à chaque fois nga xol li ci nek comme bo amé tol ni ngi koy sétantal di xol est ce amul ay ñax ci nek ñax bo gis dang koy dag sa xol tamit lepp lo ci gis ci ay jiko yo xam baaxul ak ay pass pass yo xamanteni waroko def manam ay gëm yo xam waroko gëm dang ko wara dindi pour mana saxal ki nga xamanteni moy Allah waye bo dañul ci bokale ba set wi ci tamit yalla mom du meuna du meuna dugg saxol kon ki meuna am tawhid deug moy ki nga xamanteni setal na xolam ci lepp dok sey meuna duggal ki nga xamanteni moy Allah mo ra sun borom ne wa idh qala fatlukul ba nga xamanteni waxna ibrahim li abihi ñeel bayam wa qawmihi ak aw nitam innani man ibrahim kat bara'un aji dañ la mimma ta'burun ci lepp lu ngeen di jaamu illa alladhi fatarani bam dess nak kima sak kok moy Allah dañ na ci lepp lu ngeen di jaamu kon jebal na sama jëm ji ki nga xamanteni moma sak te moy yalla sun borom mo ne waja'alaha ibrahim dafa def lolu kalimatan muy abbat baqiyatan bu dess fi aqibihi si gannaawam manam daf ko fexé bu dafa suxat bat bobu si njabotam njabot yi tamit suxat ko seen njabot ba mu rogalat ba aksi si ñi nga xamné moy ummat muhammad alayhi salatu wassalam borom teer yu mu kontinuat mu ne wa qawluhu ak wax bi sun borom ne ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahidan subhanahu aye bobu nek ci suratu tauba sun borom mu fi leral tamit fi nasarani ak yahudi niñ melon mune ittakhadhu dañu jël ahbarum sen foreya muy yahudi wa ruhbanahum ak sen labeya muy nasarani arbaban dañ len jël defen ay yalla min dunillah baye yalla mi nga xamne moy allah wal masih ibn maryam dañu jëlon tamit isa ibn maryam def ko yalla sun borom nak ne wama umiru digaluñ len illa liya'budu ludul ñu jaamu ilahan wahidan ben yalla kesse yalla lim len digal moy ñu jaamu kenn kesse wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddin digaluñ len lul ngeen jaamu yalla kesse waye nak ngeen selalal ko diine ji kon ñu bañ ko rax baña jaamu yalla ak lenen baña jaamu lenen tamit baye yalla waye ñu jaamu yalla kesse sun borom di leral yahudi niñ duggé won ci bokalé mu ne ñom ittakharu dañu jël ahbarum seeni foré ndax yahudi ñom ay foré lañ am foré moy ko xamne jang na ba jéxal téré yi waye duñ jëfé nak seen jang ñom budé ci l'islam nak ki jang ba jéxal téré yom day jëfé ama budé yahudi la ñom ittakharu jël nañ ahbarum seeni foré manam ya jang ba jéxal seeni téré ba paré di len réral duñ appliquer waruh banahum ak seeni labbe budé nasrani ñom ay labbe lañ am manam ño xamne dañu bëgg jaamu yalla waye xamul wan yoon lañ wara jaar ndax té nekku ko labbe lolu dañ ko sos ci diiné nasran dañ ko sé sos ndax suñu borom mi ngi koy leral suratul hadid wa ja'alna fi qulubil ladina ittaba'uhu ra'fatan wa rahma mune man ma def ci xolu ñi nga xamne ño andon ak isa ra'fa ñewant wa rahma ak yermane ñi andon ak isa ibn maryam dañu amon ñewante am yermane tabit waye am nañ leneen luñ am moy wa rahbaniyatan ak labbewu manam jël nañ ak labbewu diko def waye nak lolu ibtada'uha ak bid'ala buñ sos ñom dañ ko sos ma katabnaha alayhim yalla mo ne farataalu mo len ko won ñom ñu jek jek rek ne duñ dootuñ sey dootuñ tak soxna ñom ñu ne dañuy deru di sol ay yere ño xam mom lañ len di xamé wut seen keeru bop lool ñoko wutal seen bop dem dekk ci ay église yoy ñoko wutal seen bop waye yalla sant len ko won ibtada'uha ñoko sos ma katabnaha alayhim farataalu mo ko won si ñom illa batigha'a ridwanillah lool nak defuñ ko won ludul sakku yermane yalla manam ñom dañu ko won ne ñu buñ baye soxna yi deru di jamu yalla ci sen kiezaay sen eglise yi dana tax ñu am ci ridwan allah muy ngeureumal yalla yalla nak ne fama ra'uha samuñ lolu lolu ñu fentalon sen bop sax samuñ ko haqari ayatiha deug deug sam ga kon ñom lolu ñoko solo sen bop ndax ñom dem nañ ba sax di daganal lu yalla aramal wala di aramal lu yalla daganal le fait que ñom ñuy daganal lu yalla aramal wala di aramal lu yalla daganal ba pare nit ñi and ci sen ci ñom and ci lolu ñu len don wax ne dagan na wala aram na sun borom mu ne lol nak motax ñu nek ay yalla ndax te yalla mom dafa bokku ci pouvoiram mom rek mo wara daganal mom rek mo wara aramal boone li dagan na da nga war wax fan la ko yalla daganalé boone li aram na da nga war wax fan la ko yalla aramalé waye boone dagan na rek ci sa xelu bop yow yaangi bëgg jël place yalla kon ko la ci top lol bokkale lay doon mo la sun borom mu ne ñom dañu jëlun waruf banam seeni labbe ya arbaban def len ay yalla min dunillah walis allah jëlon nañ tamit wal masih ibn maryam jël isa ibn maryam def ko yalla waye isa nak mum digalul len ko isa mum lu leer len wax inni abdullah len waxon man jamm fi yalla la atani al kitab yalla def ma jox téré kon isa mum waxo len won ibn inni waladullah man doomu yalla la waye lolou ñom ñoko fental sen bop sun borom nak de wama umiru digaluñ len illa li ya'budu ludul ñu jaamu ilahan wahidan ben yalla kesse kon lolou tak nañ ci deggal la ilaha illallah batu la ilaha illallah lay leral fof borom tere bi indi wat benen aya bu nek ci suratul baqara muné wa qawluhu ak waxam mom sun borom muné wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladheena amanu ashaddu hubban lillah muné amna ci nit ñi nak wa minan nasi amna ci nit ñi man ko xamné yattakhidhu da fay jël min dunillahi walis yalla day bayyi yalla jël andadan ay nenne jël ay mbir def ko moromu yalla yuhibbunahum dan ni bëgg yoyu ko hubbillah comme niñ warona bëgg yalla kon nga gis hubbu manam ciofel lolou tamit yalla nga ko wara jox ba lepp loy bëgg rek yalla moy tax parce que tiofel tamit muy al hubbu muy mbeugel lol dafa nekkon ci shartu la ilaha illallah dafa bok ci shartu la ilaha illallah sun borom mu ne amna ci nit ñoo xamanteni dañuy jël ay morom yalla def def len morom yalla te ñom ñi ci suufu yalla min dunillah naka nañ len defé morom yalla moy yuhibbunhum dañ leena bëgg ka hubbillah comme niñ warona bëgg yalla kon kep ko ko bëgg comme niñ warona bëgg yalla diko top comme niñ waron top yalla koku nga def sa yalla sun borom te koku du yalla mais bindef rek la mune walladheena aamanu ñi gëm de ñom asaddu hubban ño gëna sopu lillah ñal yalla ñom ciofel giñ am ci yalla mo gëna for ki gëm yalla mom ciofel giñ am ci yalla mo gëna for moko jaral ba bu fekente ne kiko jur sax mom bu gëmut yalla mom koku dootu ko mëna té bëgg sun borom joxé na ci exemple ci ghazwatu badr nga xamanteni amna ben sahaba bo xamanteni mom muy abu ubayda mom bim tassé ak bayam nga xamné bayam yéfer la ci xaré bi daf ko ray légui nak sahaba yi ñu andon ak yénnata sallallahu alayhi wasallam lolu mu reyon ci ñom lool ñu nan mais abu ubayda kat tayna bayam ñukoy wax ba ayé wacc nak dal di sétal abu ubayda di tag abu ubayda amir ibn al jarrah sun borom diko wax ci bo wara me khatsana aya ba sa mujj sun borom fof la koy leralé mune la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yadkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al anhar ba aya ba jeex sun borom mune do fek ben nit aw nit yo xamanteni gem nañ yalla gëm yowmal khiyam ba pare di manate sopp ko nono yalla ak ab yonentem la tajidu qauman do fek aw nit wo xamne yu'minuna billahi wal yawmil akhir gëm nañ yalla gëm yowmal khiyam ba pare yu waddu ñu mëna sopp man haddallahu wa rasuluhu ku nono yalla ak ab yonentem kep ko xamne nono na yalla nono muhammad ali sallallahu alayhi wasallam rek ñom gënaaw gëm nañ yalla gëm yonente wi dañ koy bañ duñ ko mëna bëgg dina nak walaw kanu abaahum don ta ko sen bayila aw abnaahum wala sen dom aw ikhwanum wala sen frère sen mbokk aw ashiratum wala sen wa keur gep sax famille bepp lim mbokk bu fekkone ñom gëmun yalla nonok yonent bi koku du len mëna tey bëgg yalla nak ne ñi melni day ulaika ñoñu kataba fi qulubihim yalla marqué na sen xol al iman ngëm yalla jël na tampon ngëm da koy marqué sen xol te yalla dañ leen dëgeural dañ leen duggal al janna kon lool tamit muy soppu ciofel mbeugël loolu dafa nek lo xamanteni cër la bu sun bon xana taala am nekul nak ne do bëgg leneen waye leneen loy bëgg la lu doon rek yalla rek moy tax kon lool moy wone yow yalla nga bëgg kep koy bëgg yalla moy tax nga bëgg ko kep koy bañ tamit yalla moy tax nga bañ ko mune wa fi sahih ñawna sahih al bukhari an nabi jolis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam annahu nakum qala waxna man qala la ilaha illa allah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala allah azza wa jalla mune su yonentibe alayhi salatu wassalam neena kat kep ko xamanteni waxna la ilaha illallah ba pare weddi lepp luñuy jamuté do yalla kon wax la ilaha illallah kesse doyut waye likay firnel moy nga weddi lepp lo xamanteni ñung koy jamu té do yalla mune man qala kep ko xamne waxna la ilaha illallah wa kafara ba pare mu weddi bima yu'badu si lepp luñuy jaw min dunillah ludul yalla koko dey haruma dana aram maluhu alalam wa damuhu aghiratan wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla yalla nak moko régler yawmal khiyam manam lolou dafa bëgg wax rek ne nit ñi julit ñi ki ni mëna jappé ab julit seen mbokum julit nga xamanteni day aram ci ñom ñu tour deretam day aram ci ñom ñu jël alalam moy ko xamanteni wax na la ilaha illallah ba paré wedd lepp lo xamanteni ñu koy jaamu te du yalla kon ku wax la ilaha illallah te wedd wo lepp lu ñu jaamu te du yalla koku mom julit ñi mënuñ tun la mëna guñ la jappé ab julit ndaxte charte bi matagut charte bi moy nga weddi lepp luñu jaamu te du yalla moy sa tawhid nak da fay mat waye wax la ilaha illallah te mu bokk charte la ilaha illallah nga yak nga wara yakar yalla kesse waye nga yakar lenen lo xamanteni yalla rek ko man soko yakare ci kenen koku nga koku lol nga yakar ci mom yang koy jox ci ru yalla kon koku weddi wul luñu jaamu ci lepp lo xamanteni du yalla kon indi wul benen charte bi mi ngi melni rek ko xamanteni da fay dem ci bammel difa ñaan di ñaan borom ke tuddi sa bammel ba nit ko xamanteni tudd na ci ab bammel nga ñew diko ñaan comme ni nga xamne non la shia yi nek fele iraq di def dem ci ab bammel ko xamne nañ moy husayn ñun ñukoy ñaan nan kon ya husayn wala ñaan ya ali di ñaan ali ak husayn diko def lolu gis nañ ay nit ñukoy def ño xamanteni neena ay juril lañ waye ñom indi wun benen sarte bi gis nañ tamit yenen dekk yo xamne ñom nekkun ay shia waye ay juril lañ ko tudde sen bop di dem ci ay serigne di len ñaan ñafa teud wala nga yaakar ak guddu fan ci nit lool ku ko def tamit wax nga la ilaha illallah kat waye sa la ilaha illallah mo matagul ndaxte benen sartu bi di wa kafara bima yu'bar min dunillah defuloko kon julit ñi batay ñom manawuñ la jappé ab julit waye nak kep ko xamanteni wax na la ilaha illallah la ilaha bu mat bo xamanteni daf ko wax appliquer ko ba pare nak mu wéddi lepp luñu jaamu tuddu yalla koku mom julit ñi dañ koy jappé seen bokkum julit amma yawmal khiyam nak yalla mom rek mo xam ki duggo ki taxé ak ki dul taxé mom koku yalla boko xam ah mirum taxé ak ñak taxé mom lool mom ci loxo yalla nek waye do gis même nit ki nga xamanteni dañ ko gis muy dem ci bammel difa sujjor wala diko ñaan mono war yow mono jappé ne ki sa waralu jëm waye li ngay wax kay moy ki limi def mom yefu bokalé la mom lool mom mang nga ko wax ndax tay lu leer la ay tektal yaangi ni leer nañ tektal yi moy li ñew ci alquran ñew ci hadith sallallahu alaihi wasallam amma nak yawmal qiyam la fay xew mom yalla kesse mom moko xam ndax lool mom suñu cër motax nga gis ci fin hadith bi li ci yonent bi wax moy wa hisabuhu ala allah azza wa jalla yalla nak moko yeregle euleuk ki wax la ilaha illallah weddi lepp luñu jamm tuddu yalla manam tawhidam matna koku mom yeen li ngeen xef mom moy alalam aram na ci yeen deretam aram na ci yeen deram tamit aram na ci yeen ngeen koy yaq bu len yaq deram bu len tour deretam bu len jël alalam manam bu fekkon tane da ngeen di guerre am bu ngeen jekko alalu yeufar ma ngeen ko jël bu ngeen jekko bakana ma ngeen ko tour ndax koku yeufar la di len xex am man ak julit bi nga xamanteni wedd na lepp lo xamni ñu koy jamm tuddu yalla la ilaha illa mat seen bokkum judit la am man ak lay xew yamul xiyam nak lolu mirum sun borom la subhanahu wa ta'ala fofu la borom teer bi yemalé wax ji mune nak fihi akbarul masail wa ahamha mune ay yi mula indil ak hadith bi kat masala yi ci gi gëna reuy ak yi gëna am solo nek na ci te moy wa hiya tafsirut tawhid moy leral tawhid ay yi ñu jang sank ak hadith bi dang ci déggé lerayu tawhid manam day leral tawhid wa tafsirus shahada da fay leral tamit baat bobu yi ashhadu an la ilaha illallah da fay leral wa bayyanahuma bi umurin wadhiha mune leral na ñaar yoyu muy leral tawhid ak ashhadu an la ilaha illallah leral nako bi umur ci ay mbir wadihatin yu leer bok na ci yoyu nak moy minha ayatul isra ay bobu nu jang te mune kon ci suratul isra ulaika alladhina yad'un yabtaghuna ila rabbihim wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu ba ayba jeh mune fofu dafa manam tontu yefeur yi nga xamanteni dañ doon ñaan ay nit ñu bax nit ko xamanteni ku bax la won di jaamu yalla ban profess ñott ne ku bax la genn aduna ay yeneen nit nak japp ne ko dafa am ay ciir ciiru yalla yi o leñu ñaan yalla ñu dem di ñaan koku mune nak fa fiha bayan an hadha huwa ash-shirkul akbar mune nak fofu aya bobu da fay leral ne ku def lolou kat yaangi def li nga xamne moy ash-shirkul akbar muy bokale bi gëna reuy ndax te shirku tamit ñaar la bokale ñaar dafa bokale bu mag ak bokale bu ndaw bokale bu mag mom nit ki bu ko defé rek comme niko borom xam xam yi leralé te liñ leral yépp ñu jëlé ko ci alcorane ak sunna moy ko kep ko def yow mom genn nga ci l'islam te ken rafetul ken manatul rafet ñorto ci yow ndax te da nga tocc sa l'islam ndax l'islam dafa am lu koy tocc comme japp ni mu amé ni koy tocc lu koy tocc ndax nit ki man na japp rek genn ci wanag bi fim don jappé simel ak sa la japp bi manam wowagul sax mu dal di tocc nit ki day man na dugg sa l'islam jappé bopam julit ba paré def mbir mo xamné da fay yaq l'islamam moy bokalé gu mag di ñaan keneen ku dul yalla di yaakar keneen ku dul yalla lepp lo xamné sun borom rek moko yello moko wara man nga koy yaakar ci keneen lolu kuko def nga shirkul akbar ndax te ñi nga xamne dañ doon ñaan ay nit ñu bax lolu la leen wax mu ne ñooñu ñi ngeen doon ñaan kat ñom ñu bax lañ won waye li ñi deg ci ay bi moy hadha min ash-shirkil akbar lolu ci bokal mag la bok amma ash-shirk asghar nak bokalé bu ndaw lolu mom du gene nit ci l'islam waye jëf jëmi jëf da fay yaq manam ki jëf ki julli ba pare di ngistal koku mi ngi bokalé ndax te yalla la warono jublu ci julli gi julli mom lu bax la yang koy def yalla tax mu koy def waye dugal na ci xolam ak rafetal bo xamanteni li tax muy rafetal julli gi moy nit ñi kay xol wala muy deggatal manam def lo xam nit ñi gisun ko won muy lu bax mu dem diko netali te netali wuko pour ñu roy ko waye mu koy netali pour nit ñi tag ko yëkëti ko lool tamit jëf ja lay yaq waye batay mom julil la mune wa minha ayatu baraa bayyana fiha anna ahlul kitab ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah mune bokkon tamit manam ay bi nek suratu tauba sun borom leral fi ne ahlul kitab yi te bu ne ahlul kitab moy yahudi ak nasrani ñom kat dañoo jëlon sen foore ya ci yahudi ak sen labbe ya ci nasrani arbab def len ay yalla min dunillah wali sun borom ndax tay aya bi bi nga xamanteni ki jang sun borom yoni tawi sallam bas na jang nako dafa am kuni wax labit ko xamanteni mom am nasran la won sax waye dafa tuub dug ci l'islam bim dege nak yoni tawi sallam bi jang aya bi daf ne ah yoni tawi kat ñun jappe wun len won kat ay yalla ge sun labbe ya jappe wun len on ay yalla yoni tawi ne len waw est ce ñom daawun len digal ay ndigal yo xamne woor na len ne yalla digle wu ko ngeen koy def mune ah kay mune est ce daawun len téré ay mbir yo xamne yalla digal na len ko ñom ñu téré len ko ngeen bayiko mune ah kay mune lool moy jaamu gi manam ki lay digal lo xamne yalla moko digle faratal la ko ci yow ben way ñew na la wacc na la nga nanguko yow kon jaamoto yalla mi wajjo ngay jaamu comme lu melni rek julli juroom yi nga xamanteni faratal ak wor wer koor bu fekke na nga ne man ci groupe sangam la bok amna kilifa go xamne neenama man na baña julli man na ma baña wor legi loolu aramul ci man ñak julli aramul siman ñak war aramul siman lolou nga japp ko kon yow def nga koko yalla ndax tay li rek la moy li nga xamne mom la nasaraani defon ba sun borom ne len japp ngeen sen labbe yalla kon kuko def tamit ci bir julit ñi aya bi day dal sa kaw daf dan na nan yow ki nga jappe sun yalla ndax lepp lolou yalla faratal ci yow ken mënu ko teggi ndax tay yalla lam faratalon mom ba alquran wacce ba sun borom ne al yawma akmaltu lakum dinakum tay la matal seen diine jamono joju la nekkon farata batay moy farata jamono joju la nekkon luñu aramal batay mo aram mbir mi mom dootul changer tay yalla mbir mi def ci exception amul kenn ko xamne da nga jaamu yalla ba am fo ag nak banan jaamu yalla yi wacce na ma lol bu don am ci yonente bi lay am te yonente bi gis ngeen ci mujjuk jamonoom sax bim febaré ba sonu ba manutul jog amna bis manam daño wote julli mu jog daldi xam daanu legui nak bim xamule ko mune sahaba yi est ce julli ngeen ñu ah yow la doon xaar kat mu daldi mu jugat bim joge rek mu daan waat xam def nako ñett yoon bare nak mune len digel len Abu Bakar mu julli kon ngeen gis ne julli bu doon wacc kon mom yoni tawi sallallahu alayhi wasallam si mu jug jamonam kon da nako wacc te sun borom lim ko wax lu leer la daf ko ne wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin jamul sa borom ba de jik fek deewo rek sa bakkan bi fek mi ngi nek ci yow rek fek sa ruh tagogul ak sa yaram rek da nga wara jaamu yalla lolou lañ waxon suñu yonente bi te mom lañ ñu roylo muné wa bayyana annahum lam yu'maru illa bi an ya'budu ilahan wahida sun borom leral ne kat yahud yi ak nasrani digeluñ len won luddul ñu jaamu yalla kesse yahud yi senap yonente di musa lolou lañ waxon nasrani senap yonente isa lolou lañ waxon inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu Allah di yalla rabbi moy sama borom warabku moy sen borom fa budu kon na ngeen ko jaamu hada siratul mustaqim jaamu yalla lol moy siratul mustaqim lol moy yoon wu jubbi liñ ci dege nak moy jaamu len dul yalla mom moy yoon wu deung bi munay ma anna tafsirha alladhi la ishkala fi ta'atul ulama wal ibad fil ma'siyah munay bokk na ci bokale nak top borom xam xam yi si moy yalla manam borom xam xam daganal la lo xamne yalla daf ko aramal nga top ko ci lolu mune wa minha qawlul khalil alayhi salam lil kuffar bokona ci wax bi ibrahim waxon yefari ne len innani bar'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fastathna min al ma'budin rabbah ibrahim daf len man kat degna ci lepp lu ngeen di jaamu bam dess ki ma sak comme mom kon mom dafa def exception manam daf ne degna ci lepp lu ngeen di jaamu waye amna kum ci genné moy kika sak kon moy yalla kon mom koku la ci genné mune wa dhakara subhanahu anna hadhihi al bara'a wa hadhihi al muwalat hiya tafsir shahadatu an la ilaha illa allah sun borom leral ne deñ gi nga xam ibrahim dañon nako ci lepp lo xamé ñu koy jaamu ak manam fetale gi mu fetale ak jaamum ci yalla lol moy leral la ilaha illa allah la ilaha illallah moy degna ci lepp lu ñuy jaamu kudul yalla fetale sa jaamu nak ki nga xam moy allah mi melni baykat bi rek da fay genn ñax yep daldi def li nga xam moy lamuy ji kon nit ki xolam tamit da ci genn lepp lo xamanteni ñu koy jaamu te do yalla dok se meena saxal ki nga xamanteni moy allah mune wa minha ayatul baqara fil kuffar alladhina qala allah fihim wama hum bi kharijin minan nar sun borom bim ne wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunhum ka hubbillah amna si nit ñi nak ño xamanteni dañuy japp kudul yalla def ko moromu yalla nañ ko defé moromu yalla moy dañ leena bëgg comme niñ warona bëgg yalla suñ borom lam leen tekkoo moy dama leen duggal sawara te ñom wama hum bi kharijin minan nar ñom duñu massa genn sawara kon moy ñom dañ fay sax lool liñ ci déggé moy bokalé ku kep ko xamné dé walé nga bokalé bu mag bobu moy koku mom khalidun mukhalladun fin nar koku da fay sax dak ci sawara du fa massa genn wax suñu borom lool la wax wama hum bi kharijin minan nar te dara yobbe wulen ko loolul ñu warona sopp suñu borom subhanahu wa ta'ala sopp lenen manam ñu jël ak tiofel def ko ci lenen luddul suñu borom subhanahu wa ta'ala niñ ko defé nak moy top ndax té ni ngay xamé né ndax yow yalla nga sopp wala keneen nga sopp moy bu yalla digalé keneen digalé té ñaari digal yoy safano nga def ko def digalam rek ko nga gëna sopp bu féké digal yalla nga def yow yalla mom nga jox sa mahabba sa tiofel bu féké keneen nga def nak bayyi digalu yalla kon ko nga def ki nga xam mom nga jox sa tiofel mune wa minha qawluhu sallallahu alayhi wa sallam bokuna ci waxu yenen te mali sallallahu alayhi wa sallam waxne kep ko xamanteni waxna la ilaha illallah kon nga deg ci ne wala ilaha dañ koy wax waye nak wax ji du doy li ci tegu moy wa kafara bima yu'bad min dunillah da ngay baña def nak lo xamanteni la ilaha illallah beguko ganna wax ga la ilaha illallah da ngay jima xam shatu la ilaha la taxaw si te bokuna shatu la ilaha illallah moy al kufru bi kulli ma yu'bad min dunillah weddi lepp lu ñuy jaamu te du yalla lool nak kuko def haruma maluhu sa alal da fay aram wa damuhu sa dere da fay aram wa hisabuhu ala Allah sak regle nak ming ci yalla yalla mo lay regle mune wa hadha min a'zam ma yubayyin ma'na la ilaha illallah mune li moy li gëna mag ci luy leral manam signification la ilaha illallah fa innahu lam yaj'al atalaffuz biha 'asiman lid dami wal mal mune deful wa deful wax ji waji wax la ilaha illallah kesse sax alalam aram ak deretam aram bal wala ma'rifata ma'naha ma'a lafziha deful tamit nga xam la ilaha nan lay tekki kesse wax ko non rek taxna sa deret aram ak sa alal dedet mune bal wala lil iqrar bi dhalik bal wala qawluhu la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah bal la yahmalu damu hatta yudif ila dhalik al kufr bima yu'min dunillah mune pour sa deret aram ak sa alal aram nekul ne da ngay wax la ilaha illallah kesse wala da ngay xam lan lay tekki kesse wala dang ci wote kesse wala nga saxal ko waye nak dang ci boole moy nga weddi lepp luñu jaamu te du yalla boko defé fi lan lay jappé ab julit bu ma sekk bo dewe sa aram manam li nga xam moy sa dret aram sa alal tamit aram mune fa in shakka aw tawaqqafa lam yahrum maluhu wala damu mune fekke da fay sikki sakka ci wax la ilaha illallah wala mu wax la ilaha illallah rek ay teewul muy def ci kefa mune nak fof mom deretam du aram alalam tamit du aram mune fayalaha min mas'alatin ma a'zamaha wa ajalla wa yalahu min bayan ma awdaha wa hujjatin ma aqta'aha lil munaja mune mas'ala bi lay moy mas'ala bi gëna mag te gëna reuy tamit mas'ala bu reuy ngi ni ben mas'ala gëna ko reuy waye tamit leral bu leral dañ ngi ni ben leral gënu ko leral lay tamit ab lay la bo xamanteni lay bu dog la ci kep ko xamanteni yaangi xëccu ak mom di wax ak mom soko waxale li rek lay la bo xamanteni bu leral la kon lool la cheikh bi andi won ci buntu bi ñu sukkandiku ci pour gëna déggaat buntu bi ci wax bo xamanteni ibnu baz wax nako ci buntu bi من قال الشيخ ذكر المؤلف هذا الباب لتفسير التوحيد بما معناه وبضده لأن الشيء يعرف بضده كما قيل والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين أشياء ابن باز من محمد ابن عبد الوهاب دفع اندي بنتمي تدكو تفسير التوحيد ليرى التوحيد سيم أك معنى أك لنحن موي سفانو توحيد موي بوكاري من فسكا سي سفان بي لمير ميدي ليري comme niko arab yi waxe rek moni wabi diddiha tatabayn ashiya mirmi ñu ngi léré ci seeni safan lo gis même sahaba yi sax ñom dafa am ci ño xamanteni ñom buñ mas comme ku melni fasal ibn yaman mom neena bu masan tok ci yaronte ali sallallahu alayhi wasallam dafa daan fekk nit ñi daan laaj yaronte bi lu baax nan lay def ba duggu aljana lay def am ngeerumal yalla mom nak neena suma ñewé ci yaronte bi duma ko laaj lolu mais safan lu baax la ka daan laaj kana nasu yasaluna nabiyyi sallallahu alayhi wasallam 'anil khayri wa kuntu as'alu 'anil sharri makhafat an yudrikani mune nit ñi dañ daan laaj yonent bi lu baax rek man nak saawu may toga yonent bi limay taxa am meruk yalla mom la daan laaj li nga xamne suma ko defee yalla merema suma ko defee yalla tabal ma sawara lool la doon laaj pour lan pour ma bañ ci tabbi ndaxte suma xamul lu bon li man na ci tabbi ñu ne kon mbir mi yankay gëna xame tawhid mi ngi lay gëna leral ci mun la jangale li nga xamne moy bokale mune ñettel bi nga xamni yang koy déggé ci buntu bi Ibn Baz mune ubadul qubur amaluhum kufrun wa dalal walakin la yuqtalun wa la tastahillu dima'uhum wa amwaluhum hatta yubayyan lahum min bab iqamati hujjah mune ñi nga xamne dañuy dem ci ay bammel bi jaamu ay bammel ubadul qubur jaamu ko to bammel yi seen jëf joj ñuy jëf ak wedd yalla la ak reer la tamit waye nak te tax manam lolu waral du waral nga ñew rek fekkalan fof ni ñi ay yefal dama len di ray comme bu fekkone jihad dafa am ñi ray yefal yi do fek kuy jaam bammel rek nga dang koy ray lulul nak nga leral ko lolu bam leer ci bopam gannaaw bang ko leralé nak nga xamanteni leerna mu continue di def lolu fofu la li nga xamne moy deretam di doga nek lu dagan mo ne ñentel bi moy man sabba rasul sallallahu alayhi wasallam wa huwa yaqul la ilaha illallah fala yuqbal minhu huwa kafir لانه لو كان عنده ايمان لما صبر الرسول ومثله تارك الصلاه لو كان عنده ايمان لما ترك الصلاه انو باز مو نيك خامن تامي دا فاي غاني يوننتي بي دي خاص يوننتي الله صلى الله عليه وسلم دي تك سي دير يوننتي بي لودول نونو ميم بو فكيت نيغي واخ لا اله الا الله صاح كو كين دوكو نانغول ناخت كو دنجكاي جاتي بي ييفر لا دا فا بوكون سي ساتو لا اله الا الله تامي nga beug yoninte alayhi salatu wassalam nga magal ko tamit manam top ko top ndigalam mu nga manam nga gën ko bëgg lepp lu yalla sax nga gën ko bëgg sa bop ko xam nañ ko wara gëna bëggal sa bop tamit koku defna waro ko ngañ waro ko sagal mune koku nu ngoy jappé rek ki nga xamni da fay wax la ilaha illallah pare du julli mune law kana indahu iman dama taraka salat nako su amone iman du baye julli kon la tax mu baye julli moy mom amul ngëm même bu wax la ilaha tamit la ilaha illallah bobu kenn du ko nagu kon wax yoyu la ibnu baz wax ci buntu bi ñu dem ci ki nga xamne moy ibnu usaymin lim ci wax fil qawl al mufid mune wax bi borom teer bi wax ne tafsir tawhid leral tawhid mune at tafsir tafsir ma'nahu al kashf bu ne tafsir moy wunni manam lu neub won nga wunni ko ban gis ko mune ma'khudun min qawlihim fasartu thamrata ay qashartuha manam nga ñew nga jël ben fruit bi nga rat koy xolli boko xolle derba dal di deñ la nekkon sa bir dal di feñ mune lolou moy tafsir moy leral nga li nekkon ci bir mi melni wax bi ngay wax rek ne fasatu thawbi manam yekati na sama yere bo yekati sa yere say li feñ moy say cieur bu ko defee lolou moy tafsir moy leral rek kon mune tafsir moy li neub won ñu leral ko mune nak at tawhid taqaddama ta'rifuhu manam tawhid jitu won nañu wax la moy lan wal murad bi liñ jublu ci tawhid nak moy huna fi i'tiqad an allah wahid fi uluhiyyati nga fasne yalla kenn la si nek gi nek yalla yeyow gi yeyow ñu jamm ko mom kenn la si mune wax bimu wax nak shahadatu an la ilaha illah seedene kenn yolawul jamm ku dul yalla mune ay tafsiru shahadatu an la ilaha illah mune tamit ñu leral la baat bobu nga xane moy ashhadu an la ilaha illallah mune danaka ñaari wax yi ben la tafsiru tawhid ak tafsir shahadatu an la ilaha illah ben la mune li anat tawhid ndax ta tawhid haqiqatuhu huwa shahadu an la ilaha illa mune tawhid deug deugam moy nga sédene yalla kenn la kenn yowul jamm kenn yollowul ñu jamm ko kudul yalla mune borom buntu bi nak borom téré bi tuduna fi juromi aya mune aya bu jëk bi moy bi nek suratul isra ibnu rahay mune lim ci déggé moy haula alladhina yad'uuhum haula hum anfusuhum yabtaghun ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab aye bobu sun borom wax ne ñooñu ngeen xamanteni yeen nga leen di jaamu di leen wo ñom day dañ doon sakko ci yalla al wasila manam lu leen di jégelé seen borom subhanahu wa ta'ala mu ne sun borom dafa leral ne ñi nga xamanteni ñu ngi doon wo ñele ñooñu doon wo kat ñooñu doon selal yalla lañu gannaaw ñooñu la doon selal am luñ soxla ci yalla lan motax ngeen leen di wo kon kuy jaamu yalla kon dafa soxla ki am soxla nak kon ko ken waru dem di ko laaj soxla waye ki nga xamanteni soxlawul kenn muy yalla koku lañu wara laaj soxla motax muné fa kayfa tad'unhum wa hum muhtajun muftaqirun naka ngeen naka nan len dem di ñaané te ñoy ñuy ñaan ñu am soxla ñak bay ñaan kon ku ñak bay ñaan ko ken waru ko ñaan waye sa yalla lañ wara ñaan mom mi nga xamné mo am li nga xamné du jeex muné fa hadha safahun fil haqiqa muné li boko xolé deug deug sax ak ndofé la manam ñak xel la ndax te ki xamné day bokalé yalla koku en général boko xolé rek manam xelam lo suko lo utiliser wul bu baax waye su utiliser won xelam bu baax kon du fa du ñaan ko nga xamanteni mom bindef la waye ki nga xamne moy bind am lepp lu mat koko lay ñaan muni wa hadha yantabiqu ala kulli man du'iya wa huwa da'in muni li tamit da fay deppo kep ko xamanteni wo nañ la rek comme ñu xam ñu ngi wo Isa ibn Maryam ak ñu xam dañuy wo malaaka yi ak ñu xam dañuy wo wali yu bax yi ak salihin yi amma ñi jaamu garab yi nak ak xeer yi ñoo ñu mom ay waxul ak ñom ndax te garab yi xeer ñom duñ wo yalla duñ ñaan yalla waye ñi ay bi di wax moy ñi xam dañuy ñaan ño xamne ñoo yalla ñuy jaamu moy comme ñi jaamu Isa ibn Maryam wala ñi jaamu malaaka yi ndax te amna ci mushrikun yi ci makka sax bi yonentou doon di wote amna ño xamne malaaka yi lañ doon jaamu ak ñi xam dañuy jaamu ay nit ñi nit ñu bax ñu ay wali yu bax ak ay nit ñu bax ñi ne ñoo ñu la ay bi di jublu sun borom bu gën ko leral ci suratu fatir inna saymin muné sun borom subhanahu wa ta'ala bo demé suratu fatir gën nako leral mi ngi koy wax muné wal ladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir muné sun borom mi ngi wax suratu fatir muné ñoñu ngeen xamé yeena ngi len di wo di len yaakar mo xam lu ngeen mën ti yaakar ci ñom nak waye la ngeen di yaakar ci ñom dal mënuñu ko mo xam guddu fan la wala yok ko seug la wala manam wër ci febar la yoyep ñoñu ngeen di wo kat ma yamlikuna min qitmir ñoñu amuñu sax li gëna tuuti ci tandarma xolli to tandarma sax mënuñu ko am in tad'uuhum su ngeen len wowe la yasma'u du'aakum duñ deg sax seen ak wo tay wala sami'u suñu len deggon sax mastajabu lakum duñ len la wuyu wa yawmal qiyamati bu ngeen dajé yawmal qiyam yakfuruna bi shirkikum danañ weddi ci li ngeen len don bokale yalla yalla nak munela wala yunabbiuka mithlu khabir ku melni yalla nak dula mata ma sa xibaare manam xibaaru yalla mo gëna deggu ci xibaar yi nila yalla di xibaare amul ken ko la meena xibaare xibaaru mel non muni wax bim wax yad'una ay du'a mas'ala manam wax yalla bim muni ñoñ ngeen di wo lim ci jiblu moy di len wo di sakku ci ñom ay mbir kaman yad'u aliyan muni mi ngi melni ñi wo ali rek inda wuqu'in fi shada'it bun amé ay tis da nga gis ay ñoo xamne sun amé tis ci shi'a yi ñom ya ali lañuy wax wala jigen ñoo xamne dafa nek ci salle d'accouchement limi wax moy ya ali adrikni manam yow ali kat manam ki ma tenuma waluma yow ali waluma lool ñom loolu lañuy wax mune wa kaman yad'u an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mi ngi mel tamit ki wo yoonent bi alayhi salatu wassalam yaqul mu indi fi ben example bu bu sayri wax mune ya akramal khalqi ma li man aludu bihi siwaaka 'inda al-hulul al-harik al-imam koku mune wax bi mom njumte la ndax bu waro kon wax ndax fi yoonent bi la adresser pare nako si yow lay wëru mune ko ya akramal khalq e yow ki gëna tedd ci minde fi ma li man aludu bihi kan la am si kumay wëru siwaaka kudul yow yoonent bi inda hulul al-hadith al-amam bis bu xew xew yu kep yi dal kep wo sama kaw yow yonent bi kesse ci yow lay weru kon fofu dafa jël yonent bi jox ko lo xamne yalla kesse moko mom ndax te si yalla warona weru limu ron wax kay moy ya allah ma li man aludu bihi siwaka inda hulul al-hadith al-amam e yow yalla aw ma kenn kumay weru kudul yow bis bu xew xew yu kep yu metti aw tis dalé sama kaw motax ibnu usaymin moné fi mom bu sey def fe djum waqad yakun du'a ibada muné dana nek nak wowuk jaamu kaman yatadhallalu lahum bi taqarrub comme ko xamne fay toroxlu ci nga xamne ñu bax lañ wala ay yonente di toroxlu ci ñom ngir jégelen wan nazar wala di nirar ngir ñom war ruku' wala nga len di ruku'al wa sujud wala ngeen di sujotal comme ñi nga xamne dañuy sujotal ay nit ñu bax ñun tamit lol jaamu la ak jaamu la rek ndax sujud yalla kesse mom moko yello muné qawluhu ak wax bam wax yabtaghun ay yatlubu dañuy sakku manam ñoo ngeen di wo dat kat ñom dañuy sakku ngeen yermane yalla gannaaw ñom yermane yalla ñi sakku yeen tan am leen pul dem sakku yermane yalla comme ñom way ngeen ñew ci ñom nak di sakku ci ñom seen yermane te ñom bu leen yereme tamit manu leen dara da bu fekkon la ci adon lañ nekkon ñom di dundu ñom lañ man rek lañ mëna def way ku xass ba genn adon nak mom koku mom manu la jariñ manu la defal dara mune aya bi ni mu ni nga xamanteni nga koy déggé depo gim depo ci leral gi mi leral tawhid moy anna tawhid yatadammanu albara'at min ash-shirk tawhid kat da fay garantir nit ki den ci bokale tawhid moy nit ki da far den ci bokale bi haythu la yad'u ma'a allahi ahadan nga xamanteni sa tawhid su mate moy yow da ngay dem do wo andak yalla kenen manam do wo yalla di wo walé kenen yalla kesse ngay wo la malakan muqarraban du malaaka bi gëna jégué yalla do wo yalla di ci bu bolé ben malaaka mo xam jibril mo xam ku manti don do ko def wala nabiyyan mursalan du ap yonenti bu yalla yoni tamit do wo yalla di wowale muhammad ali sallallahu alaihi wasallam ci jamu ngey jamu sun borom subhanahu wa ta'ala wa haula alladhina yad'una al-anbiya wal malaika lam yatabarra'u min ash-shirk mune ñi nga xamanteni dañ don wo ñi nga xamne ñoy ay yonenté wala ay malaaka kat ñom dañu ci bokalé dañu ci bokalé ndaxte dafa bokkon ci charte la ilaha illallah moy da ngay dañ ci bokalé ndax kine la ilaha moy man dañ na ci bokalé illallah doga saxal tawhid mune bal hum waqi'una fi ñom sax dañu tabbi ci li nga xamne moy bokalé mune li gëna yému nak moy ñom ñi ni wo ñoñu dañ am haajo fahum ghayr mustaghniin 'anillah li anfusihim ño xamne ñom dañu soxla wo ku len walu yow nga ñew nan kon waluma mune koy soxla ko ko walu nak yow bo deme di walu ci mom manam yow mune hada safa lolu ak ndofel ak ñak xel la mune al ayatu thaniyatu wa thalitha ñaarelu aya bi ak ñettel bi moy wax bi nga xamanteni sun borom wax nako si ibrahim wa idh qala ibrahim li abeehi wa qawmihi innani baran mimma ta'budun illa alladhi fatarani ba ibrahim waxe aw nitam ak bayam ne len kat man deñna ci lepp lo xamanteni nang kay jaamu bam dess nak kima sak kon dana yalla mo la sak kon mom nga wara jaamu mune ibrahim neena mom deñna ci lepp lo xamanteni aw nitam ñung koy jaamu ibn al-haymin mune nekkon na sirtu ibrahim nak ño xamne ay xamul na jaam manam ay istati moy istati yoy ibrahim ñewon fekk len fa nek mu dal len di gor ñom ñep ba bayyi fa seen ci bu mag ba mune amna ci ñom tamit ño xamne jant la non jaamu amna ci ño xamanteni wéral non jaamu amna ci ño xamne ay video la non jaamu ibrahim nak ne deñ na ci lepp lu ngeen di jaaw mo xam ay istati la ay xaram mo xam jant bi la mo xam wéer wi la mo xam ay video la man deñ na ci lepp illa alladhi fatarani bakki bam dess nak kima sax kesse mom lay jaamu mune fi dafa dajale li nga xam mom la arab di wax an nafyu wal ifbat dak ak saxal manam nit ki bala muy saxal yalla da fay dak lepp lu ñuy jaamu lulul yalla doga mana saxal ki nga xam moy yalla motax mune baraun dakna manam deñna mimma ta'malu ci lepp lu ngeen di jaamu kon dakna lepp lu ñuy jaamu nak doga def li nga xam moy isbat moy saxal moy ilal li fatarani bam dess ki nga xam ni mom moy kima sak mune fa dalla ala anna tawhid la yatimu illa bil kufri lima si wallah wal iman billahi wahdah mune mu tektalo si ne tawhid kon du mat ludul nga weddi lepp ludul yalla gem yalla kesse mom la sun borom leral ci suratul baqara mune faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa mune kep ku weddi taghut te taghut moy shaytané wala lepp luñu jamu te du yalla rek mune kep ku weddi taghut wa yu'min billah gam yalla kon ngay jëkka wéddi taxut jëkka wéddi lepp luñu jamtu lu yalla do gam yalla yalla mu ne képp ku wéddi taxut nak gam yalla koku fa kharistam safa ngoyna bil urwatil wuthqa si gum nga xamne du farañte ku muk du dag muk mu ne wa haula ya'buduna allah wa ya'buduna ghayrah li'annahu qala ila alladhi fatarani mu ne nitu ibrahim kan don nan jamu yalla sax waye dañ ci bolé won ak bokalé don jamu yalla di bo jamu walé ñeneen ñu né ben yalla doyul way il faut nga am ay yalla yu ndaw yo xam ñu lay agal ci yalla bu mag bi ñom non lañ ko jappé won ibrahim nak né dañ na ci yalla yu ndaw yëm ngeen di jaamu bam def ki nga xamné moy yalla bu mag bi moy alladhi fatarani ki nga xamanté moma sak ibn usayy mu def ci ben leral mu né wa kadha yujadu fi ba'd al buldan al islamiyya mu né di nga dem ci yeen réew yi l'islam yi fekk fa man yusalli ko xamné dana julli wa yuzaki dina joxe azaka wa yasumu dina wor wa yahuju dina aj manam donk l'islam yep sax dana ko def wa ma'a dhalik andak lolu yadhhabuna ila al-qubur dañu dem ci ay bammel yasjuduna laha ñi sujotal borom bammel ya wa yak'una ñi ruku' mune amna ci rew l'islam yi lo xamne amna fa mune nak fahum kuffarun ghayr muhidin mune ñoñu def lolu ñom ay kuffar lañ dañu weddi ghayr muhidin ñu wétalun yalla manam ñom amuñu tawhid ndax tay andak ñi ngi julli ñi ngi wor di nat azaka manam leen l'islam sant yep ñu ngi koy def waye tawhid sen tawhid matul lan mo tax sen tawhid matul moy dañu waral ruku'al yalla kesse waye ñu ngi ruku'al ay bammel dañu waral su jotal yalla kesse waye ñu ngi su jotal ay nit dañu warona yaakar yalla kesse waye ñu ngi yaakar sen njariñ di ragal sen ak lor fenen te yalla rek mo meuna xëc njariñ yi mo meuna fek lor yi mune ñoñu def lolu kat wala yuqbalu minhum ayyu amal mune ñoñu yalla du len nangul ben jëf ndax ko sa tawhid matul yalla du len nangul ben jëf mune wa hadha min akhtar ma yakun ala shu'ub al-islamiyya mune li moy li gëna graw ci li dal peuple islam bi manam julit ñi leg len li mo gëna graw ci len dal manam newna nga dem ci ab dekk ab pays ab ci dekkul islam bo xamanteni amul ay bërepp yo xamne dañ fa sul ay nit di len di fa dem di len magal di fa barkelu di yaakar fofu ay njariñ te lolu mom lañ fay yaakar nekku fa ndax te njariñ mom ci yalla kesse la nek mune li annal kufra bima si wallah indahum laysa bi shay mune parce que ñi def lolu dañu japp ne weddi ludul yalla lolu du dara wa hadha jahlun minhum mune li azrir la bu bayiko si ñom wa tafriit min ulama'im ak sagan bu sen borom xam ye sagan parce que sen borom xam xam ya nga xam ñoo woron ñoo len worona real leralal tawhid bam leer ñoo sagan ñoo len leralul tawhid ndax tay bari na ci ay ndaje l'islam yo xamne dañuy wote deugul di wote l'islam mais fiñ warona tambalé moy leral batu la ilaha illallah manam ñu fay ba ñoo ñi woy am tawhid bu amé tawhid ñu do ko indi leneen waye julli yu bari yek koor yu bari yek saraxé yu bari ak dem makku gu bari gi yep baxna waye nak li warona jitu kat moy fondement bi deugul ndax té fondement su amul mom mi do taxaw té fondement yi moy la ilaha illallah fexé ba bat bi di la ilaha mu leer té lolu nekul né dang kay leral mu leer rek nga bayyi waye fo nek dang kay fatali fo tok dang kay fatali ndax yunus alayhi salam gis ngeen bimi wote mom limu wote yep 23 ans la te 13 ans yu mujju yep manam 13 ans yu jekk yi fukki at ak ñet yu jekk yep ci la ilaha illallah rek la doon leral fukki at yu mujji nak ci la yalla di wacc ay atté ku sacc dañ la wara ciawak ku manam ku sacc dañ wara dag sa loxo ku ñaalo dañ la wara door manam atté yoy yep ci mujju gi la wacc fekk na ba tawhid leerna waye nak andak yoyu atay di wacc tawhid day ñëwaat di gëna leeraat tamit waye tawhid mom nekk lo xamne dang koy leeral rek arrêté ndax boko leeralé arrêté sey nit ñi dem ba sagan ba faté ba duggaat ci yenen mo wax ibnu usaymin mo ne li nga gis muy am ci dekkul islam te téwul te ñakul ne dekk yoyu muy am amna ay bor xam xam yu fa nekk te moro na mëna wax te waxu ñu mu ne lolu wa tafriit ak sagan la min ulama'ihim sian bor xam xam ya mune li andal aami la ya'khud illa min 'aalimihi mune ki xamul kat mom du roy lulul ci borom xam xam ndax te bo ñewé ñu la naan li ngay def baaxul nga ne ah fekk na fa serigne diiw diko def te serigne diiw borom jangane amna xam xam kon koku mom kami roy koku mom mo joom motax mu joom ci mom ndax ñu bari ci ñi nga xamne ñu ngi nekk ci ay mbir li tax mëno leen fey jël moy dan la naan ki yow li nga may jëlé kassa nekk mo upp xam xam loolu lay wax kon yow dok ci mëna jëlé waye koku upp la xam xam koku mo warona wax leral tawhid bam leer nañ mune lakin ba'd an-nas wal iyad billah 'alimu dawla la 'alimu billah mune wante nak ñi gëna bari ci borom xam xam yi yaan waye ma ngi ñaan yalla mussel ñu ci lolu moy ñom ay borom xam xamul état lañ manam li neex état rek lañuy def lim neex mbolo mi dal lañuy def la 'alimu billah nekkun ay borom xam yo xamne paré nañ pour léral manhaj bu lér manam tawhid diiné ji di l'islam amna ay borom xam xam yo xamanteni jang nañ ko bam lér seen bop waye nak paré won pour léral ko waye liñ paré kay pour léral moy lo xamne état bi ne len wax len ci comme bu état bi soxla ko jallale ben politique planning familial ñu ay bo xamne len wax len ci planning familial ñu wax ci fek wawun len dal len wax len ci li duñ ci wax même buñu gisoon nit ñi sax di def bokale duñ ci wax wa alaykum assalam wa rahmatullah lol la ibnu usaymin wax mune wa fi qawli ibrahim sallallahu alayhi wa sallam wax bi ibrahim wax illa alladhi fatarani bam dess ki ma sak deñna ci le bam dess ki ma sak walam yaqul illa allah te waxul deñna ci le bam dess yalla faidatan mune ding ci degge ñaari ñari mune wax bi nga xamanteni ibrahim dafa waxal aw nitam ne len deñna ci lepp lo xamanteni nang kay jaamu bam dess ki ma sak waye waxul bam dess yalla lolou dafa am lum len di lumuy delu sen xel ko mune bu jekk bi moy ifradullah bil ibada li'annahu kama annahu munfarid bil khalq fa yajib an yufrad bil ibada mune dañ mune ibrahim mi ngi len di fatali na len daño wara wetal yalla ci jaamu gi ndaxte mom dafa wetone bim len di sak gannaaw yalla bim lay sak dafa wetone mom kesse la sak kon boy jaamu kesse nga wara jaamu fof la lolou la ibrahim beggona wax motax mon len dagna ci lepp la ngeen di jaamu bam dess ki ma sak kon liñ ci dege mo ibrahim daf len don wo di len fatali nenen ki nga xam dafa wet ci sak gim len sak kokku ngeen ko wara wetal ci jaamu ngeen kay jaamu te lolou defna borom xel yep nangou nañ ko mune ñaarel bi moy al ishara ila butlan ibadatu al-asnam li annaha lam tuftirkum hatta ta'buduha fa fiha ta'lilu tawhid al-jami' bayna an-nafy wal-ithbat mune ñaarel bi ci deg rek moy mu won len ne kat jaam ngeen di jaamu xeram yi jaamu gu yaqula ndax te xeram yi sakuñ len ndax te ki la sak mom nga wara jaamu motax mune len dañ na ci lepp lu ngeen di jaamu bam dess ki ma sak mi len di fatle ne len xeram yi sakuñ len kon ki la sak nak bind la indi la ci kaw suuf dila wërsegal kok nga wara jaamu mom kesse te ñom bo len lajoon ñi jaamu xërem yi bo len lajoon len kan mo len sak dan nan Allah yalla len yalla mo len sak waye bo len ne mais kan ngeen di jaamu nak ñu ne yalla ak nangam kan ngeen yaakaar yalla ak diiw ci kan nga yaakaar ne mo lay fajal say soxla feccal la ay njariñ fegal la ay lor dila fajj sa febar bi boko waxe mu ne yalla ak diw wala man na la wax yalla sax waye nak juk sakko ko ci kenen kudul yalla wala mu wote ko ci anam go xamanteni yalla bëgg ko yalla daf ko téré mune li nak dang ci déggé mat go xam ibrahim mat nako ci mëna wax bu mënon wax ak ko nitam ak léral bu mënon léral ndax ibrahim mom bimu ñëwé bu gis aw nitam dafa xamné ñi ñom seen xel mo doxul té en général ki ñu xam day bokalé mom xelam la utiliser même bu dé xel kessal utiliser sax mom du bokalé sun borom subhanahu wa ta'ala mune nit ñu nak ci ñetti xaj lañ nek wal nas fi hadha al maqam thalathatu aqsam nit ñi ñi ngi ci ñetti xaj qismun ya'budu llaha wahdahu mune amna nit ño xamne mom yalla kessal lañuy jaam mom sen tawhid matna wa qismun ya'budu ghayrahu faqat amna nit ño xamantene ñom keneen lañuy jaam yalla bokku ci wa qismun ya'budu llaha wa ghayrahu amna ñeneen ño xamne mom dañuy rax dañuy jaam yalla waye jaamu leneen muy nit ñi mom ñetti xaj yoy lañ ko xamne day jaamu yalla kesse wetal ko keneen bokku ci fa ko xamne mom jaamul yalla bolul yalla ay miram leneen lay jaamu comme ñi nga xamne ñeena sax ñom yalla amul kon ko xam mo mënul jaamu yalla bakkanam lay jaamu ak matériel ak nit ñi ño xamanteni ak ñom gëm nañ yalla waye nak dañuy jaxase dañuy jaamu yalla jaamu leneen moone nak ñi ñep nak bo ci bëgge xam kan mo am tawhid moy al awwal ki jitu manam ki xamne yalla kessa lay jaamu koku re mo am tawhid waye ki xamne jaamul yalla koku mom kufru la am manam dafa wedd yalla ko amul tawhid waye ki jaamu yalla di jaamu len jaxas ko tamit ko tam amul tawhid mune al awwal faqat huwa al muwahhid ku jik ku jek kesse moy ki wetal yalla mune lol ngay dege ci ay bi xamne mom la ibrahim wax aw nitam mune aya ñentel bi nak bi sun borom wax si ñi nga xamne dañuy jël sen foor yi ak sen lab yi defen ay yalla kudul yalla mune haula al yahud wan nasara sayyaru ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah mune ñi yalla ñu ci jublu moy yahud yi yahul yak nasaran yi nga xamanteni ñom dañ don top sen labbe yi ak sen foor yi ba mujju nak top len top go xamanteni top ak yalla la liñ waron top yalla non la len topé liñ ci déggé moy nit ki bokoy top ko ci lu bax waye bu ko top ci safan waye nak loolu ci déggé tay moy yow mëno xam ndax li lu bax la ndax li safan lu nga xam moy wax mo lay wone nak nit rek dafa gol gol lu xam waye waro top nit rek top ak al topé top ngumba go xamanteni mom dafa lay womat rek fum la jëme rek nga dem waye tamit da nga wara gor golu jang te tamit mom tamit lam lay wax mou lay wax fan la ko tek ndax nit ki tamit dula wax nangam ak nangam rek nga and ci jaamu yalla ndax te jaamu yalla tamit balang koy def da fay fek ne sun borom moko yonal and ci yunus alayhi assalam jangale ko nga def ko tamit deppele ko ni ko yunus alayhi assalam defe won mune ñi nga xamni ñoy yehule nga saran tamit ñom dañ non top top ngumba rek sen labé sen foori mom leen wax rek ñu def fa ja'alu al ahbara arbaban ñu jël sen foori def leen ay yalla nan lan leen def ay yalla moy لانهم ياتمرون بامرهم في مخافه امر الله من باس دان لن دون ديغال سي لو خامني دا فا جويو اك ديغالو يالا فيطيعونهم في معصيه الله ني لن دي توپ سي موي يالا نون لان ديفون سين فور يي يالا باس نان ني غناو نيوي فور يي نيو ام خام خام نيو نيو دي لن داغان لو خامني يالا ارامل نك داخ فور بو خامني دا فا جانغ موي يهود خامني دا نيو جانغ فا ريك كاتيو نيو لن دي داغان ريبا داغان لن نجالو با سين تيري صاح ني بيندي سي اي تيكست ني ريبا موم bu arame tamit ci digënté yahoud yahoud la aram waye riba mom bu dé yahoud bi moy mokoy jël ci kurul yahoud dagan na ñom loolu lañu bind seenam téré kon moy seen foor yi amon xam xam ñoko changer gënd ko té ñom loolu lañu appliquer bo gëssé banque yi ak système bancaire yi yahoud ñoko diriger fimné ni même assurance yi ngay gis ak yahoud ñoko géré kon ñom walu riba mom ñom nénañ dagan na bu dé yahoud yahoud nak aram na ama bu dé yahoud nak moy lek alalu keneen mom ñeneen mom num ko amé rek baxna mo né bu dé labbé yi nak ñom ñom tamit ja'alu ruhbana arbaban ñom dañu jël sen labbe yi manam chrétien yi muy nasaran yi ñom nan lañ défé sen labbe yi sen jamm katu yalla yi def leen ay yalla naka lañ ko défé moy bittikhadihim awliya ya'buduruhum min dunillah ñom dañ leen def ay wali yo xamanteni néna ñom ñoo remplacer yalla kon lañ waron défal yalla man leen ko défal gis nga sax ñom bu sen pap bi génné ku né dang koy bëgg raay ndax néna ñu raay bu ngoy raay rek daf lay sétal ci ay bakkar manam fon ngoy ngoy fon loxom ñom nénañ dafa melni yalla ngay foon da manam ñom dal dañu nan ki dafa am relation direct ak yalla ndax ab labbe la bo xamni dem na ba ag ci maqam bi gëna kawé seen diiné ji kon mom loko defal rek melni yalla nga ko defal lool nak suñu borom daf ñu ko wax nekkul ne pour ñu jang ko ni rek waye tam ñuy sétantal ñun ni ñi dundé ñi gis ñun tamit ci biir umma islamé ñu wax néna ay jull lañ japp ay nit jappelé no xamni néna ñi dañu am ciiru yalla wala comme chien yi nga xamanteni ñom ñoo gëna reer ci courier tamit daana ci ñom ngay roy jël ñom ali dem nañ bané sax ali yalla la am nañ koy wax gis nga ba sen noddu yi sax dañ ci ay wax dañ ci tudale ali sen noddu ak yu bari wax ñu koy def lool nak ñu bari ñu ngi leen koy royé ci loolu ñoo xamné nañ ay julil lañ té loolu erreur la mu ne kon chrétien yi muy nasaran yi ñom dañu jël sen lab yi def len yalla bitti khadihim awliya ya'budunahum min allah ndax te dañu jël lab yi def ni ñi ay waliyu lañ yu egg ci yalla kon lo len defal rek melni yalla nga ko defal kon la nga len la nga waron defal yalla muy sujoot ak ruko ak ren lek yoyep man nga rendi sen tour man nga def len man lo don defal yalla man nga len ko defal non la len defé yalla mune wal masih ibn maryam mune masih ibn maryam tamit yalla daf ko tudale fi mom tamit def nañ ko muy yalla waye ñele mom di foré ñom ño taxaw def lutax ñu def len yalla budé labbi tamit ñom ño def lutax ñele def len yalla waye budé isa ibn maryam mom deful lutax ñu def ko yalla waye nak ci reer lañ len lañ jëlé isa ibn maryam def ko yalla mune hadhihi al-aya tafsir lit-tawhid mune aya bi tamit da fay leral tawhid da fay faram patch tawhid da fay faram patch tamit shahadatu an la ilaha illa allah mune anna allah ankara alayhim yalla da fa bagn si ñom jël giñ jël sen foori ak sen labi def ko yalla yalla da fa bagn lolu wa hadhihi al-aya sayati fiha tarjuma kamila mune li tamit aya bi dañ ko gëna leral ci téré bi mune fa tafsir tawhid ايضا بلا اله الا الله يستلزم ان تكون طاعتك لله وحده مونيكون ليغي ديغي سي ايه بي موي سا توحيد بور مو مات تاميت مانام توپ يالا كيسه nga wara top sak top da fo wara mat ci yalla kesse waye top ko xamanteni bu la digale mbir mu wor la ni li yalla daf ko aramal nga top ko kon sak top ci yalla matut kon lool la wax ci labbe manam ñi xam dañu jëlon labbe defen ay yalla ak seen foree mo ño len daganal lo xni yalla aramal la ñu top ci ko ñom seen tawhid matul li tax seen tawhid matul moy seen ak top ci yalla matul mo tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax mu ne innama ta'atu fil ma'ruf nit ki bokay top ka da ngay top ci lu yalla and ndax la ta'ati li makhluq fi ma'siyati al khaliq kenn top ko xam dañ ko bind bi moy aji bind ji li nga xam yang koy top nit ki bu fekente ne ci ak moy yalla la jeme bu ko top ndax yalla tamit bimu la sante ci alquran ne la lima la jëk sante moy nga wétal man yalla lam sa tek moy sa wajur kat amnañ ci yow haq waye sa ñaari wajur yi nga am ci yow haq tamit bis buñu démé bëgg la xañ ak bi yalla am ci yow bañal ndax ak bi yalla am ci yow mo gëna kawé wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuhuma sa ñaari wajur and ak haq bu reuy biñ am ci yow suñu la bëggé forcer pour nga bokalima yalla man yalla nga bokalima si lo amul xam xam bu len top kon ganna sa ñaari wajur war len top ci bokalé kon kenen matul wax mune juromelu aya bi moy wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andalan yuhibbunhum ka hubbillah wax bi sun borom wax suratul baqara mune yefari kat ñom dañuy jël ñeneen ño xamne dañu yalla def leen yalla te lañ leen defé yalla moy dañ leen bëgg comme dañu warona bëgg yalla mune fi amna wuté ci borom mufassirun ñu don tafsir alquran amnañ wuté amna ño xamanteni kat dañu wax li sun borom subhanahu wa ta'ala wax bi mu wax ka hubbillah comme niñ bëgg yalla liñ ci jublu moy ñom seeni xërem lañ jëlun yamalé ko ak yalla manam ñom dañoo jëlun seen xërem yoy ñuy jaamu yamalé ko ak niñ bëgge yalla tollolé len suñu borom nak né loolu buñ ko défé rek seen duggal na len ci li nga xamné moy bokalé kon ñom seen xol dañ cey defon mahabbatullah wa mahabbatul asnam bëgg yalla and ak bëgg yenen yi dul yalla muy xërem wayaj'aluna mahabbatal asnam kama mahabbatillah ñu jaa dal di jël bëgg giñ bëgg xërem yi def ko comme niñu bëgge yalla amul dal différence من قال ابن القيم رحمه الله كل الامور تسير بالمحبه من مير ييب سي مان ابن القيم نينا مير ييب نيغي دوخي سي تيوفيل سي مبغيل لاي دو لاي دوخي من ليپ لو غيس ريك نيت دي كو ديف مينكو سوكانديكو سي بغ بوم بغ لولو من فانت مثلا لا تتحرك لشيء الا وانت تحبه من يوم مثلا دو ييغاتو سي مير لودو دافاي nga بغ مير موم يوم ميغا خامتيني يا باي يا جوغي سكر نييو سي جاكاني داغا بغ سوك مانام xam sa diine jaamu yalla sa xam xam bu leer motax nga ñew way soko bëggul do mëna ñew yow mi nga xamne tamit ya tok sa kër tal sa télé di sétan da nga bëgg lool dafa neex sa xol motax nga koy def motax tamit ciofel loolu am solo la manam ciofel manam bëgg nga bëgg mbir dal day feñ bëgg nga bëgg yalla bok day feñ ci li ngay def kon ki nga xamanteni yalla gëssé la bëgg lepp lu mi def rek loolu da fay fekk muy mbir mo xamne yalla bëgg nako waye sa bu xamé ni li muy def ni yalla bëgguko da ci da koy bayyi waye bu fekente ne nak xamna ne yalla li yalla bëgguko mu def ko koku ciofelam manam bëggelam ci yalla matut kon koku xeyna banne xam la jël def ko yalla ndax sun borom wax nako mune amna ño xamanteni sen banex lañ jël def len sen yalla mune yonent bi sax ñi ngay wo sun la wuyul sen banex motax sen banex lañ top rek fa in lam yastajibu lak fa alam annama yatabi'un ahwaahum wa man adallu mimman ittaba hawa bi ghayri hudan min allah yalla mune yonent bi ñi ngay wo bu la wuyul rek xamal ne sen banex lañ top ana kan mo gëna reer nak ki nga xamne top na banexam banex bo xamne deppul ak njubum yalla sa banex su deppowe ak li yalla bëgg mom loolu bax la waye bu fekke sa banex dafa safano ak la yalla bëgg nga top sa banex sun borom leena koku mom kenn gënu ko reer ibn qayyim mo ne mir yeb ñu ngi dox sik mbeugël rek sik tiofé lepp loy def rek da fek nga bëgg mo ne basi ñam bi ngay lek sax loolu dang ko bëgg ñam bobu dang ko bëgg sax waye soko bëggul won do ko lek mo ne wali hadha qila inna jami'al harakat mabnaha 'ala al mahabba fal mahabbatu asasul 'amal wal fal ishraq fil mahabba ishraqun billah mo ne amna ñu wax ne yëngatu yeb ñu gi sukkandiku sik mbeugël ñu ne mbeugël moy fondement jëf kon ki bokalé sik mbeugël koku dafa bokalé yalla manam ki bëgg lénen dul yalla koku dafa bokalé yalla sik mbeugël mune wal mahabbatu anwaa manam mbeugël tamit ay façon la al awwal bi jëk bi moy al mahabbatu lillah manam nga bëgg ngir yalla lepp loy bëgg rek yalla tax mom mo ci jitu mune wa hadha la tunafi tawhid mune li nak daqontu wala tawhid li sax moy tawhid bu mat manam ki nga xamanteni lepp lu muy bëgg rek yalla motax koku mom tawhidam matna mune fa awsaqu ural iman pas pasu ngam yalla bi ci gëna deugër moy al hubbu fillah wal bughdu fillah pas pasu ngam yalla bi ci gëna deugër moy boy bëgg nga bëgg sa yalla tax boy bañ tamit nga bañ fa yalla tax mune wal mahabbatu lillah ma nga bëgg ta yalla tax nak hiya an tuhibba hadha shay li anna allah yuhibbuhu sawa'un kana shakhsan aw 'amalan mune bëgg ta yalla tax moy li ngay bëgg nga bëgg ko ndax ta yalla dafa bëgg loolu mo xam nak loolu jëm la nit la wala jëf la jëf manam nga bëgg yonenté yi parce que yonenté yalla taggalal alquran ne len daf leena bëgg nga bëgg nit ku baax parce que xam nga ni ki ku yalla bëgg yalla daf ko bëgg motax nga bëgg ko kon yow yaangi bëgg nit ki ngir yalla nga bëgg jëf tamit jëf ju baax ndax xam nga ni jëf ju baax la jëf jo xamne yalla taggal na ñi koy def ne yalla ñal neena ma ngi tag ñi xamne ay muñ kat lañ وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون يوغا بغ جيف جوجو دي موغ موي جيكو جو باخ جوجو دي مانا موغ ولا nga bëgg julli parce yalla daf ko bëgg ñu né lool tamit yaangi bëgg ngir yalla mu né ñaarelu mbëgg mbëggel moy mbëggelu naturel manam mbëggel bo xamni mom naturel la mi ngi melni mbëgg gi nga xamni nit ki da fay bëgg soxnam wala ngoy bëgg sa doom wala di bëgg alal mune loolu mom dara nekkosi ndax té loolu mom lu moñalé ak nit la nit ki dañ ko moñalé muy bëgg way juram yaayam wala bayam wala doom nit ki da leen di bëgg loolu mom lu naturel la loolu joxé wul ak bëgg lañuy wax mune même yoonent bi sax alayhi salatu wassalam gis nga ban ko laajé né ko man ahabun nas ilayk yow yoonent bi kat kan nga gëna bëgg ci nit ñi qala aisha mom nepp ko mune kat sama soxna aisha mom la gëna bëgg ci nit ñi qila fam man famina rijal nak manam goor ñi ko ci gëna bëgg qala abuha mune bayu aisha mom la gëna bëgg ci goor ñi kon loolu mbeggelu naturel la lo xamne yalla moko moñal ak nit yunus alayhi salam sax mom neub ko gis nga exemple biñ ci joxe biñ ko laaje kan nga bëgg gëna bëgg ci nit ñi daf na aisha ñu ne ko kan gëna bëgg ci goor ñi mune bayu aisha mune bokko na ci mbeggelu naturel tamit bëgg nit ki di bëgg lek wala di bëgg naan wala di bëgg solo no yoy mom dara nekku ci mom ndax lolu lu naté la jotewul ak jaamu yalla dara waye tan lay joté ak jaamu yalla nak moy ñam wi nga xamne suñu borom neena la bu ko lek nga bayiko ngir yalla nan gi nga xamne suñu borom neena la waro ko nan en tant que julit nga bayiko ngir yalla façon solin bi la di suñu borom aramal ci goor ne la bul sol soa wala bul tak or wala bul waw yoyu manam nga bayiko ngir lan yalla moko aramal mu ne fofu mom nekatul mbeug natal waye beugul bo xamne yang ci jaamu sun borom subhanahu wa ta'ala mune amna benen beug tamit bo xamanteni moy ñettel moy al mahabbatu ma Allah allati tunafi mahabbatullah moy nga beug yalla beug leneen tolal leneen nga beug andak beug ngay beug yalla nga beug ci leneen wa hiya an takuna mahabbatu ghayri Allah ka mahabbati Allah moy nga beug yalla beug leneen dul yalla pare ñemale leneen aw akthar min mahabbati Allah wala nga gëna jël lol sax gën ko beug ke li nga beug yalla mune lolou mom am ko ko def amo tawhid mune li ngay deg ci aya bi sun borom wax ne amna ci nit ñoo xamanteni dañuy bëgg ñeneen gën leena bëgg ko gën bëgg yalla mu ne liñ ciy déggé moy inna allaha ja'ala ha'ula alladhina sa'u mahabbata allah bi mahabbati ghayrihi mushrikeen ja'ilin lillah andar mu ne yalla daf leena def ay bokalé kat ñi nga xamné nañ warona bëgg yalla ñi lañ bëgg jël bëggël leneen ci place bobu ne sun borom mu ne ñooñu daf leen def ay bokalé nan leen def ay bokalé moy ja'ilin lillah andar yalla mo ne ñooñu dañoo jël yalla wutal ko ay morom kon koutal yalla ay morom kon yow yaay ki nga xane bokale nga mune wal mahabbatu laha asbab wa mutaalliqat mune mahabba nak xoxel amna ay sabab wa takhtalifu bi ikhtilafi mutaalliqaha mune xoxel tamit day wute ci ni nga xamanteni fam aju non la wute rek kama anna al faraha yakhtalif bi ikhtilaf mutaalliq kom tamit li nga xane contenté da fay wute sono li nga xane motax nga contane wa asbabu ak ay sababam فعندما يفرح بالطرب فليس هذا كفرح بالكلاب ونحوي مو نه كيغا خا مني دا فاي كونتان سي اي ميوزيك ولا اي تياخان كوكو بوكو لا كيغا مني دا فاي كونتان سي تودو يالا مو نه حتى نوع المحبه يختلف مو نه ميم فاصون لي غاي بوجي تامي دا فاي ووتيه يحب والده ويحب ولده وبينما فرق مانام ني كيغا خا مني دا فا بوج لي غاي بوجي سا باي اك لي غاي بوجي سا دوم امنا ديفيرانس مو نه يحب الله ويحب ولده ولكن بين المحبتين فرق مانام بوج يالا اك gi ngay bëgg yalla ak bëgg ngay bëgg sa doom amna différence manam nit ki dana bëgg doomam ati ay tam en tant que gëm ku gëm en tant que julit da ngay gëm da ngay bëgg sun borom santala waye ñaari bëggel yo tamit amna différence mune fa jami'ul umur al batina fil mahabbati wal farahi wal husni takhtalifu bi ikhtilafi muta'alliqiha mune mbore mbir yi nga xamne dafa aju ci sa xol bo xamne si dafa neubbu sa xol lu melni ciofel ak contenté gi ngay contane ak xusnu manam yakare ngay am yek rek am yakare dadi am aw tristesse mune yoy dañuy wouté sono li tax nga mudal la mune le mune li nak wa sayati insha Allah li hada al bahth mazid tafsil mune li dana ko gëna léral nak ci téré bi inda qawl al muallif mune sa buntu ba nga xamanteni nak borom téré wax na fa wa minan nas may yatakhuz min duna an dadal mune buntu ba nga xamanteni borom téré dafa jaglél aya bi ndax amna ci téré bi ben buntu bo xamanteni borom téré bi aya bi la ko jaglél diko léral mune fo buntu agé nan la gëna léral façon mbëgël yi mune wax bi sun bor manam yoonentou allah sallallahu alayhi wasallam wax képp ko xamanteni wax nga la ilaha illallah ba paré wéddi lépp lo xamné ñing koy jaamu luddul yalla mune wax bimu wax wa kafar bima yuhba min dunillah lim ci jiblu moy ay kafar bil asnam da fay wéddi xërem yi manam yow da nga wax la ilaha illallah paré weddi xërem yi nga xam ñu koy jamp do yalla lepp lu safanu tawhid rek dal dang koy weddi wa ankara an takuna ibadatuha haqqan mune bu fekenteene weddi wul xërem yi jamu gi wi jamu sun borom subhanahu wa ta'ala du nek jamu deug fala yakfi an yaqula la ilaha illallah wala a'budu sanaman bal la budda an yaqul al asnam allati tu'bad min dunillah akfuru biha wa bi ibadatiha mune du doy rek nga wax ne nga wax la ilaha illallah ba pare déclarer ne man duma jamu xërem waye tamit da nga wara wax la ilaha illallah fasaxol ne do jamu xërem waye tamit nga ne xërem yi nga xamanteni ñu ngi koy jamu man weddina len te tamit fasna sama xol ne jamu xërem ak kéfer la manam dagay weddi xërem yi waye fasaxol tamit ne li xërem yi mom jamu len ak kéfer la mom nga gëm ne ki len di jamu tamit koku mom genn na ci diina ji gannaaw bu fekkante ne ko jabi leer na ci bopam bam leer nañ comme niko ibnu baz leralé do fekk kuy jamu ay bammel rek nga ne ko manam di dem ci bammel di ñaan ko teudd sa bammel ba soxla ndax te ñaan soxla yalla nañ ko wara def waye ka koy def nak and ak wax la ilaha illallah do ñew nak ne ko yow yéfer nga waye kagn la koy mëna wax yéfer nga moy bis boko leralé ci bopam bam leer nañ ba paré mu continuer nak nek ci lolu fofu nga koy doga mëna wax ne yéfer nga ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bi ñew ci makkah fekkol len ñuy jamu ay xërem rek mu commencé di xex ak ñom di gor seen bop mais dafa ñew leral len bam leer mu taw ñew fukki ak ñet di leer mbir mi di leer ci ñeen ñi di ñak leer ci ñeneen ñi wala muy leer ci ñeneen ñi sax way ñu rop seen banex ak seen ak reuy ba genn ko dekk ba man ko genné dekk ba nak ba sun borom digal len ne man genn jihad ci la jakkalok ñom jihad ba bis bañu ubi makka ba ñew ba uti ji makka ci la gor xërem yoy yep ndax te fofu mom mbir mi leer na seen bop ba pare hojja bi ñew na mune fa mathalan la yakfi an yaqul la ilaha illallah wala a'budu llat walakin la budda an yukfar biha wa yaqul in ibadataha laysat bihaq wa illa kana muqiran bil kufri mune ni wat benen example mune nit ki wara wax la ilaha illallah nga ne man gëm na ne yalla kess lañu wara jaamu te duma jaamu lata comme lata bi nga xamne moy yefeur yi makay ci ndon jaamu muy lata mune waye da nga wara wax saxal ne jaamu gi nuy jaamu lata jaamu gogu laysat bi haqq du deug fekente ne saxaloko yow da ngay melni kuy saxal kefeur faman radiya dinan nasara dinan yadinuna ilaha bi fa huwa kafir mune mi ngi melni rek ki nga xamne neena chrétien yi li nekk deug la ki taxaw ne nasaran yi li nekk deug la mom deug la mom neena du jaamu isa comme yalla du jaamu maryam ñom maryam bi ni jaamu diko wo mom neena du ko jaamu waye ana saxal nan li nekk deug la kuko def yow sa l'islam matut yow kon yefal nañ lay jappé ndax yaak ñoma yam ñu ne ko li tax mu ne li annahu idha sawa ghayra dinil islam ma'al islam faqad kadhaba qawla allah ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan fa la yuqbal min mu ne bu fekente ne yow nek nga julit ba pare saxal ne nasaran li ñu nekk deug la kon ya weddi wax sun borom bimu wax ne kep ko sakku lul l'islam def ko diine kat kenn dula nangul da nga wara gëm ne kep ku genn aduna te gëmo sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam genn nga ci kuf ci wedd yalla ak yefeur nga lol ngay japp nit ñi motax nga gis yenn saay ñuy wax ay wax yu yo xamne wax bu upp la sun mbokk yi nangam yi ñoñu mënu ñoo nek suñu mbokk ndax te bokku ñoo ñum diine sun borom mo wax ci alquran mu ne innamal mu'minuna ikhwa yi gëm yalla rek ñoy ay mbokk bu fekke da nga ne sun mbokk diwi xayna ci jublu sun dekkando yi wala sun ñin bokkal dekk bi xayna lolu nga ci jublu waye mënu ñoo nek suñu mbokk mom mu ne ki nga xamanteni dafa jël islam yemalé ko benen diiné mo xam diiné yahoud la wala diiné nasaran koku mom genn na ci diiné wa bi hadha yakunu kafir da fay nek ku genn ci diiné naxte ku wedd ben aya rek genn nga ci diiné naxte yalla mo ne wama yabtagh kep ko sakku ghayra alislam ludul alislam diina nga def ko diiné fala yuqbal minhu kenn dula nangul وبهذا نعرف الخطر العظيم الذي اصاب المسلمين اليوم باختلاطهم مع النصارى منيس لي غي غيسه تاميت دانجي بيغا خامتيني دانجي بو ماغلا بو دال جوليت ني سي جاخاسو غيني جاخاسو نصران ني والنصارى يدعون الى دينهم صباحا ومساء والمسلمون لا يتحركون من النصراني نا جولي نياغي جاخاسو نيوم تي نصراني موم ام ناني فول دي ووتي سين دين غوديك بتاك نصراني نيغي ووتي سين دين غوديك بتاك na sa ñu daj bari façon gis nga ñi nga xam xam ay témoin de Jéhovah la ñu tuddé chaque jour ñi fëgg buntu kër yi nit ñi leen jox ay téré ñoo ñi nga xam nga ñi ngi woté mais jullu ñu nak ñom la ya taharakum du ñëngatu mune bal ba'dul muslimin alladhina ma'arafu al-islam haqiqatan yalinuna li ha'ula mune da ngay gis tax nit ñi ay julit ñoo xamanteni xamuñu seen diiné deug deug dañuy noy ci kanamu ñoo ñi nga xamné ay nasaraan lañ di woté seen diiné comme wa ñi xamné ab témoin de Jéhovah la dugg sa kër mu wor la ne ki mom lim bëgg moy nga genn ci l'islam ñew ci mom nga koy ganalé sa kër di wax ci mom wax bu yolo mat yoy yep xeyna boy wax mom wax bu yolo moy nga fexé woko waye bu dul lool wara wax ak mom waye nang ko wara genn sax kër gi ndax xam nga lim bëgg moy mu genn la ci diiné ji mom la sun borom wax surtu nun wal qalam mune waddu law tudhinu fayudhinun mune ngeejoo nañ ñom nasaani ngeejoo nañ kat yeen su ngeen yolo malé seen diiné ñom tam ñu yolo mal manam ngeen muju and rek ci lo xamanteni mom du nek diiné comme ni nga xamne mom la non l'islam yi di wote nan ay dialogue islam chrétien yoy mom amul ben njariñ amul sens parce que dialogue bi ni wax nan dialogue islam chrétien moy julli ju mom li ni wax moy da'wa manam daf lay wo pour guenné la ci li nga nek ndax té gannaaw yow ya yor lo xamne ak texé la texé aduna al-akhirah la té keulé lam nek mom woor na la né mom bu ci déwé sa waral jom nga tok di dialogue ak mom té waxoko lolu kon khiyana la lolu wor la dang ko wor kon bu ngeen dajé yama khiyam dana lan lan motax ban dajé di dialogue waxo mo né li suma ci déwé sa waral jom kon fofu mom mbir mu yeme mo fa na lona xew mo fay xewi muné wa hadha min al mihna allati asaba al muslimin an muné nak li nak moy natou bu metti bo xane dal na julit ñi te ko xol reality ni dund mom li nga xamne li ibn usaymin wax lu am la da ngay dekk ak ay ño xamne ay nasaran la ñom ñu fonk seen diine fonk ko xamanteni yow bo amé ci fex sax ñom dañuy teju seen kër buñu genn ñom nak sun amé fex bu melni ya ko mom ay fetu pagak ay fetu noël ak yu kenn xamul yo xamanteni ay fetu bokale la noël ñom luñ ci wax moy doomu yalla mo ci juddu yow nga and ak ñom di fetu toj ay pédal ak di changer ay rère di ci togo ay rère di manam di ganalé di manam di def ay bernel yoy ñuy def di japp ni li bisu fet la waro japp ni bisu fet la pak luñ ci wax moy kanu dajon bis bobu la dekk yek ci asaman tay ñun luñu sun diiné wax moy Issa ken dajuko kon yow bo ande ak ñom ci pak bob na len bona pasqua ak ay bonne pagak yoyu yaangi deugal li nga xam mom wax nañ ko te kon alcorane nga weddi moy lool nak liko waral rek moy jullu ñi dañoo ñak xam seen diine te tamit lim fi waxon ci tambali bi moy borom xam xam yi nga xamanteni tamit ño xam te duñ wax deug gi ndax di wax nit ñi jaamu len yalla deug la jaamu yalla lu bax la mom lañu wara def way nak jaamu yalla dafa waram fu sukkandiku sun borom dafa wax hadith qudsi muné ana aghna shuraka yani shirk man amila amalan ashraka fihi ma ghayri taraktu wa shirka man ma gëna womal ñin may bolel kep ku jëf ben jëf nga bolé ma ci kenen masur jëf ja bayila koku te kenen du fay kulul yalla ko lo liñ ci dégué moy ki nga xamanteni da fay lambo bokalé di jaamu yalla wax muy jaamu yalla da fay sonu rek mi ngi melni sun bon wax rek wa hadim wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthuran mune yowmal khiyam amna ño xamne dañuy jëf jëf ju ya ju kawé lol comme ay montagne mais suma ñëwé damay ëpp jëf ji rek mu nekk doom ëppand ba yi naaw non li dem te ñom amnañ yaakar aj nañ aj yu bari wor nañ koor yu bari ñu ngi don sadaqi di def lu bari waye nak li nga xamne mo nekkon li tax ñu nangulen muy tawhid amuñu ko won bu ko defé jëf ji dana bari waye bu ñëw suñu mom dafa naan fofu rek mu naaw dem dara du fa nekkati nak wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura damay dik ci jëf jën jëfon ma def ko poussière mu naaw dem té lol dara waral ko lulul tawhid bi mo leragut muy importance bi nga xamne ci mom le ñi wote war wax tawhid mom wote ci du massa jeex mom mom lañuy tambalé mom lañuy jéxé sun borom lim tambalé téré lu wax iqra bismi rabbik moy tawhid jangal waye nak ci turu yalla nga wara jangé moy jangal no xamé mom ngay jamo sun borom subhanahu wa ta'ala ay bi mu jé wacc moy al yawma akmaltu lakum dinakum tay la matal ci yeen sen diiné kon diiné ji mom minal bidaya ci tambalé bi ila nihaya ba sa fayba tawhid la ndax té moy li nga xamanteni su maté mom yow mom même say bakkar lu mu bari bari mom xamné aljé mom muy mujj nit ki néwale tawhid mo xam bakaram yi num manti toll comme niko ben hadith leral ci ayin hadith yi jangon bi passé sun borom mo ne kep ko xamanteni yow doomu adama yalla mi ngi wax ak yow man la yow doomu adama fekke dajé nga ak man am lu toll ni souf ci ay bakar pep souf niñ toll yep bu fekke def nga lu toll non ci ay bakar waye nga dajé ak man man yalla te fek bokalé wok man dara dina remplacer pep souf yoy yep ak njegal njegal la ndax lan motax moy bokalé wok man dara waye ma nga la yeugal le kat bu fekenteene kat jaamu yalla yi gëna kay ay fek yang may bokale man xolatuma jaamu yalla yi bokale nga ma bokale mo mab say jaamu yalla parce que yalla du nangul lulu ko xamne selal na kon yalla ñu yalla defal tawhid matal ñu ko defal ñu ay nit ño xamanteni lepp lu ñuy def sun borom xala kesse moy tax yalla xeyrlu ci li nga xamanteni moy tekni siratul mustaqim xeyr ni sulu bax اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لپ لو خامني جوبنا سي نات لول سي يالا جوي واي لو جوبا دي سي واخني ني يالو يالا جيغال خامني نيت ماتول بوغون ناج مو غنا لير واي ني جيغال سي لپ لو خامني ماتو سي اك نيومتاي سي داف سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله